вищого класу перед народом, перед нацією, перед майбутнім за наші прорахунки і поразки, за сучасний стан і поведінку народу, за поведінку нації, за поведінку країни у світовому співтоваристві. Це така відповідальність, ціна якої вища за ціну власного життя. Більше бойовитості, активності, наступальності, творчості, твердості, переконливості, самопожертви. Еліта середнього класу. Еліта середнього класу – це люди в усіх сферах патріотичної діяльності, які своєю теорією і практикою творять локальну, регіональну сферу впливу і охоплюють людність від декількох чоловік до майже половини населення України. Порівняно з елітою вищого класу, ця еліта має значно менші масштаби свого впливу на людську поведінку. Кількісно еліта середнього класу значно переважає еліту вищого класу і проявляє себе у великому діапазоні людської діяльності. Цей клас є єднальною ланкою між класом народної еліти з одного боку і елітою вищого класу з другого. Особистість нерідко проходить еволюційний шлях від народної еліти в середній клас, а потім у вищий і навіть у супереліту. Так було з Шевченком, Чубинським, Петлюрою, Бандерою. Таким чином еліта середнього класу є опорою і базою поповнення лав еліти вищого класу. За рівнем інтелектуальності, енергійності і заповзятливості до цього класу входять як надзвичайно талановиті особистості, так і люди середніх здібностей. Але кожен з них і всі разом узяті, вони роблять великий внесок в утвердження українства. Якщо охопити історичний період від часів козаччини до наших днів, то до складу еліти середнього класу можна зарахувати діячів таких категорій. Із середовища воїнства. Деякі козацькі гетьмани, їх чимало, бо навіть у діях таких прислужників Москви, як Брюховецький, Апостол, деякі інші, мали місце вчинки, спрямовані на захист українства. Частина козацьких полководців, патріотичних отаманів усіх часів. Правда, ця патріотичність нерідко змінювалася на антипатріотичність, а потім знову навпаки. Генерали, старші офіцери війська ОНР та гетьманського війська 1918 року. Середній і старший командний склад УПА. Офіцерство сучасного війська. Рангом нижче від міністра оборони України. Типажні особи – Саміло Кішка, Тарас Федорович, Тарас Трясило, Іван Сулима, Павло Павлюк, Максим Остряниця, Іван Сірко, Петро Калнишевський. Калнишевський 1690-1803 роки – останній кошовий отаман Нової Запорозької Січі. На цій посаді перебував з 1765 по 1775 рік. Брав участь у походах козаків на Крим і Туреччину. Хоробрий вояк, досвідчений воєначальник. У російсько-турецькій війні 1768-1774 років командував Запорозьким військом. У червні 1775 року, коли російське військо за наказом Катерини II руйнувало Нову Січ, Калнишевський закликав козаків не чинити опір. Але Калнишевський був ув'язнений як символ української вольності –